الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندراب جلبي تدب مجيب وانشل منا مسل منا ويمع الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام الصلاة خير من النوم. تؤمي ما جتي شهر الله جي جتي سجديج كجو ديسان كجاري كجاري كبارك كبارك وقت كجاري دون دعاء نجابي سنب جل أمو أمينا فارم ربا بيبند نسوكا من ديسان سوكا من جنجين دول الله جلن بامدي سوكلي فاما تو إيجي دول الله بندراب سيلا بإنام نلا صلى الله عليه وسلم بي tindi ne bibi mun e dewal Allah njulu do be jarta dubi sap dubi jeedi so be jettima sapo so be njulani yobe pie hay sa sede be kulbine jidu be yummay baba yo cernde e daduli e biyaade jidu be yummay baba so biyaama yo cernde ko cikku don ecolage ko nde wonno jom frère Jacques en be bi yen bad mix up bale gatch na tawde bale Allah wasa huled be badde 31 be badde bal be badde fin d'année yo Allah dando en e wofde Allah banjarabe seylabe en bi hayyo korka disan ko adi fombe do sen horam holdo jomiral subhanahu wa ta'ala o jangtima e deftere bako teddunde jippi koy lewru korka sappo e jidi korka do asaman jeede bijo yetti asamanu aduna en jippo aya aya simore simore e dubi noga setete bandirabe seela ko dum nela do oppe nela do ronira ko qur'an nela do oppani bel o oppi ko terrain goto farmata binte wiina rono o yala bamma arani nangude hadiya arani nangude hadaya bamma ko oppi ko ronere haa dum ko as ko sadak ko bamma ko oppi ko sadak alhasan wal husayn jetti tamorore wade hunukum nela jetti fedenum o wade hunuko cukulel o yaltin o yika no wayta ko sadak biya sallallahu alaihi wasallam ko arani jettude kalis warko yaltin ni ber o adde en e leral biya sallallahu alaihi wasallam fuddo den defte darsumen hala jomiraado ina إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عثماني لم كألبي جومراد سبحانه وتعالى تدد تود owi o mo yidi tuube e ben labbinbe koy e mumen ben labbe to shirku be labbe e bida be labbe e munikinare e hasidagal e ganju la ilaha illallah muhammadu rasulullah won bornotoɗo mbasan o borno jasner omo waɗi lati omo uuri kono ɓerde makko no haaɗi shirku nantoon bida nantoon munikinare nantoon liggade yimɓe nantoon fiide yimɓe nantoon ñohde nantoon taƴi tajje en ɗam nantoon la ilaha illallah muhammadu rasulullah wona comciɗi laaɓar laaɓar ko ɓernde nde e becce ɗe e golle ɗe e balle ɗe la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓen laaɓɓe shirku ɓe mawni kinaaki Allah yiɗi ɓen ɗon gare so wiyama Allah yiɗi huunde dogen mbaɗen ɗum balle Allah yiɗi en bandiraɓe sehilaɓe enam ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi o wi laaɓal ko taraɓal laaɓal ko feccere imanagal laaɓal ko feccere imanagal laaɓa e ɓandu laaɓen e terɗe laaɓen e kulude laaɓen e gire laaɓen e jikkuuji ndeysan eno laaɓal purité o physique e moral o ko feccere imanagal firti joni kañum e baraji imanagal ko feccere mum wiyama ni ngal ɗo laaɓal woni juulu bandiraɓe sehilaɓe laaɓal ko feccere imanagal alhamdulillah ene heewa e peesirɗe ñande darge alhamdulillah hebbina peesirɗe ñande darge subhanallah walhamdulillah ene hebbina hakkunde asaman e leydi mbiye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ay baraji mane ɓe hewde an jiɗɗo an nanguɗo ɗariqal moustapha o an ɗan nanguɗo ɗariko nelaɗo wirdu nelaɗo heɗemi haalanma o wima subhanallah walhamdulillah ene heewa hakkunde asaman e leydi e baraji bandiraɓe sehilaɓe o wi juulu ko leral taw a waɗani heesal a waɗani lifboy a waɗani crème a waɗa ani makiyaj leral julowe aduno ndaysan julowo jamo leso makko yeso makko en laabi golle makko en laabi hala makko en laabi mo julata ono ndiya yeso ngone bawli golle makko ne bawli onata jama sona somo ronda umo jule umo fali umo fana genale genale wala hawla wala quwwata illa billah njulu ko leral o yima sadaka ko dalilu an ka gomne sadaka ko burhan cakkorodo bandiraabe sehilabe ko tindinodo kanko mo jogi inama imanagal te wona nafigi nafigi be allah wi wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna allah illa qalila ngare jantude de allah no fiibe njule de den cofte hade men nande nafigi be jomirado wi wala yunfiquna illa wa hum karihun be cakoroko be jetto e be kuda mo be dokki o juldo mojo so rokkima o welto ha cikka kanko rokka on woni juldo mojo bandiraabe sehilabe e nam sadak ko dalilu ka gongdindo Allah ma Allah lumtin o wima asabru diya munyal ndeysan way kono nange ni en leeri sahude hepti mama a jettora ko a hudara a hela ila a helara tasaji a helara fedu biyata ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sahude hepti mama biya ko hoddiro Allah ko Allah waɗi fu ene moƴƴi Allah watta ko hanan Allah watta ko hanan o yima Qur'an ko hujja wonandema walla wonandema Qur'an ene seedono ma ko mbaɗɗa e moƴƴe ko sa rewani Qur'an on Qur'an wona jugement on wona contrema on wona contrema so wona so Qur'an woni contrema o haali ko mbaɗɗa e bonande ko ɗum ɗo moƴƴani men Qur'an ko hujja ma walla hujja alayka bandiraɓe sehilaɓe o wi kullun nasi yahdu فبائع نفسه فموبقها او موتقها لا اله الا الله محمد رسول الله يمبه فوكو داووب يمبه فوكو هيرنوب بانديرابي سيلابي بيدو مبادا موجير ديمدين كوي مون اي جيغول بيدو مبادا بونن نان كوي مون اي جيغ بيدو مبادا موجير ديمدين كوي كوي مون اي جيغول بيدو مبادا بونن ناتا جيغول ولا حول ولا قوه الا بالله اونني اود حديث حديث طريق النلاد صلى الله عليه وسلم وانا طريق ما سمبا وانا طريق ما دمبا حديث امنت مسلم بندراب سيلاب غار نيوين ديلادو نيوين نيلادو غوبن طريق ما وانا طريق ان ما طريق ديسان اللهوي وان تطيعه تهتدوا سندوي ماكو بيون اللهوي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كنيلادو يمي اون بالي كو هادي اون غوبي اللهوي من يطيع الرسول فقد اطاع الله اون doftido nelado o dofti ko jomirado subhanahu wa ta'ala hayyu korka hande ko noga segu ya wasamba jallu hordok hordok awa dokta ha jalta asaman awa dokta ha hande anjalta leyti hor tampin horema nelado sallallahu alaihi wasallam o wi Allah jewata fotoji mun o jewata balli di o jewata jawdel o jewata ko berne de yo berne de lab yo golle de lab labinta golle ko wona sunna kada wada ikhlas Allah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu din gollen golliden sabi Allah Albani umuntu sayyid umuselli 1862 bandirabe sayyilab nelado sallallahu alaihi wasallam o wi jomirado yaba jabara jomirado jabara njulu gore mon so sallige makko taji haw sallegino o mon to bukhari 135 anta morodo adatamo ada jogi ndiyam adatamo ada selli adatamo ada wawi salliginade adatamo ko jogida e ndiyam ko ene yon ma jaram ma ene yon an jaram bali mon ene joro yar ene jono yaram papa pada ko salligina ko sariya wi ma ya salligo sariya wi ma ya tamo sawa wa tamade tawa wa salliginade sawa wa lorade sada jogi leydi tamoda ene sella bandirabe seylam on debbo labdo ndeysan o ala ndiyam o ala ko sodi ndiyam o wawa wulndo ndiyam ene bubi so lorimo halkoto o tamu on goddo e janaabo o wawa lotade o ala ndiyam bandiraabe sehilabe o tamu hayso duubi sappo ndeysan hayso duubi ta sappo so dañi ndiyam o faway bandu makko ndiyam nu o loto jomirado ko jurmatodo ko jafotodo o rapamen ko emen ken bawana an bandiraade debbo afini ada wonde janaaba adama lotade a fili ma holno batta sa wela ma pada hala ba e fili ruma loto da janaba o loto da kadi fili ndu sa wela ma loto da janaba o sa labi loto da fili ndu hol sababu gardina janaba o sabu o sabu on gondo de janaba jangata qur'an jangata qur'an hayso harfere watir buri non ko loto da janaba o sa yi ha alabi fili ruma la nyotata loto da fili ndu Allah ko jurmotodo ko jafotodo an baddo bandas nan e redu awawa lotade do ndiyam wawi yettade yo yetta don do ndiyam wawa yettade papa hen jungo ma e do bandas o ol do platro bandirabe seilabe awawa lotade haydara do woni hopital laabi non tamoda alabasi sa selli sa wawi lotade lorda dine men ko yurmende yuridullahu bikum alyusra wala yuridu bikum alusra Allah yidi koko newi ko o yidi koko webe men ko o yida kene tabbinen nela sallallahu alaihi wasallam waylun lil aqab minan nar kolbuli mbora may jeyngul kolbuli mbora may jeyngul un ko fetti on challigintodo koy ibn makko koy buli makko ndiyam yettaake don o mo fodana jeyngul on tamotodo non on julo o wondane sallige o wondane tamuye wala hawla wala quwwata illa billah wajabantaake inam abu hurayra tawi nelado sallallahu alaihi wasallam o wi goto e mon horotano e ndiyam goto e mon horotaro e ndiyam ganduda ko nyibdam ndiyam ganduda dogara o ruto o loto hen hor mbadi dum ado woni beñuar taroda hen an badam an biyam taroda hen ke duttuda dam do ndiyam lotorda dum hoto wad dum e beñuar e ko wona beñuar fofu ada an kumbis ada lohra biye e der beñuar cukalel tarima e beñuar he law waydu dam do ndiyam e nam ne la sallallahu alaihi wasallam wi gore mon horotaro e ndiyam dam ganduda dogata kadi rutto kadi loto hen o muntu bukhari 239 dine men ko dine labal ndaysan biiden eden jetta labal men tobe ngona julbe vraiment il est génial regardez ses beaux yeux vraiment tawde julbe bonni zippu dabbo anda allah anda nelado anda sunna anda qur'an anda hakki papa anda hakki koddin anda hakki voisin ndaysan ada nyamtina dum beltoda e mum mbasa andude gel ngasa andude golle nelado e balle nelado e sunna nelado fadda weltorade ko nelaado biya sallallahu alaihi wasallam taw jidda ko etiquette ko do etiquette woni be se den laabi ene san ene nyamtina be laabaani ganduda haysu taarima mbatta hen ndiyam ko tushu badar hen e naam nela sallallahu alaihi wasallam wi gore mon horo umonde umonde janaba horo lohre e ndiyam horo naare ndiyam o lohre dam ndiyam ko ene beñuwar ne taw umonde janaba watta goddum ada woni beñuwar ada wonde janaba a famiri e der beñuwar ba ndiyam dam dogata horo lohre hen e ndiyam togo jam non ada bay lohre ko ndiyam ganda dogata horo lohre hen ada wonde janaba bi sallallahu alaihi wasallam dum do ko etiquette julbe yahudi be mi salman an cher an nela dum o jangini on hunde fof o jangini men hayno min jaar tarodde deysan o jangini men hay tarodde o wi cioccorgal so wana ara hade mon tampude mo wi on kala njula nena njula challiginde so do njula cioccede bi sallallahu alaihi wasallam de hade mako mayde o wattini wadde foko o socci o afle yumen aisha abdurrahman bi abubakar nahri ene jogi cioccorgal o wona jeddo cioccorgal gal yumen aisha mo adidi cioccorgal gal o dilin hore mako o noti halde o tampi dubi do kasata mo wajo ndeysan yumen aisha jetti cioccorgal gal yakki ha digi toti o socci cagal o may sallallahu alaihi wasallam bi sallallahu alaihi wasallam ko do foti nyamtene o socci ni e mako halabe hadu mako mayti ndeysan be do non nyaami tebbuli yimbe cioccaake maya ene nyaami tebbuli julbe bandirabe sehilam e nam bi sallallahu alaihi wasallam dela sallallahu alaihi wasallam wi o leejul mako ngarata jango ko ayde terde koyde do saliginta do e jeesede ene leeri taw be mbadane xesal bandirabe sehilam ko min be yidi xesal e mesal o sabu salli geji mabbe di dodi kada no do ko don lerangal yettoro o muntu bukhari 136 bandirabe sehilat ci sama don haadi wana don haadi halambe sunna nelado salambe dariqa nelado wana dariqa ma samba ma damba ma kama jallo ma kan ko tariqa sallallahu alaihi wasallam o wi chudare julbe kebara ko do challige hebar do sallige hebar e koyde do e yeso do e juude do ko don cudari ma hedar wana chinwa wana kirikiri wana jamni ko kan e ursol to ko dum ko jomirada subhanahu wa ta'ala Allah so sodi ma joda so Allah mantima pewa so Allah roki ma danya so Allah hadima adanya rabbi sallallahu alaihi wasallam inam Obanto Muslim 250 cudari ma an challikin todo ho enam an challikin todo hay an tamoto do bada jigi excuse ko de ma lere kadi kadi cudari ma yetto don tawada ka triche tawana chinwa enam ne la sallallahu alaihi wasallam wi gore mon su hidon wuro jungo makko nyama go horo memur dum farji makko de san so motaro wala so yelto o wi kadi sadatanjo ada lawje hore ma papis ay hi awani defeke jafo don jungo ma nyama go horo memur dum desheji di tanjorda jungo ma nano o wi gore mon sene yara ada yara atotama boltu fam sada yara horo fof e der bol o a yara ta boy goddina bol o hunuko ma pofa ngadda jara kadi goddina bol o hunuko ma kadi jara ha wona habitati biya sallallahu alaihi wasallam o jangini an hayno jardudem tufam hayno jardudem bisab hayno jardudem dita hayno jardudem follere julde follere kor ka tufam buy tufam tata jadum do fo en jangina am na jarde dum eden nyamtina goddo ngoppu den dari do makko yetu den dari gama samba e badem ba e ma pari lisan usmanino watu odo hadis lela sallallahu alaihi wasallam so gore mon yehi do wuro o mo taro horo jungo makko nyamo go godo jungo o mo wirdira dum godo jungo o mo ufjoro dum godo jungo o mo socce dum hunuko makko godo jungo nyamo hadi en yumbe aisha lela do yinno o gollarade nyamo hay so mo peño o peñerto ko nyamo so mo borno pade o bornoto ko nyamo so mo borto o bortir nano so mo borno wute o borno nyamo so mo borto o bortir nano hunde foko moji ko nyamo hay so mo socco ko jungo nyamo o soccorto bi sallallahu alaihi wasallam gore mon horo min farji mum wona debbo no gorko kadi somo taar jungo makko nyaamo horo memmerdum jungo makko nyaamo somo tanjo o tanjoto go jungo nana somo yara horo yara e bol o omo fofo e bol o ene wadi yimbe ko min beedi hen ne wawi adda nyaaw ne wawi adda gade godde bandiraabe sehilabe hadis omo to bukhari 153 on ji diine men no way yobude no way feewde no way mojjude bi sallallahu alaihi wasallam de la sallallahu alaihi wasallam o ji gorko ene yara gorko o ene dari wi an gorko adidi ullunde yardema o yala ya rasul mi da dum o burdo bonde ullunde yardema seydane yardema an jardo ada dari o ko seydane yardema hadis goddo be bi on jejjido o yari o modari yo lojo ko yari ko wi anon wana farilla ko mustahab enam sabu nelado yari ndiyam zamzam o modari ibnu abbas wi non o monto bukhari e muslim e tarmizi enam wi am tawino ado wadi lor a wawa yarda ado joodi ado wawa yarda ado dari kono neraado wi on jardo en dari yo lojo o wi jardo en dari ko seydane yarde makko bandiraabe sehilabe enam nelado yari ndeysan o mo dari o yarno ko zamzam ibnu abbas yi wala be ceedi mam o mo wada dum bandiraabe sehilabe ko halado ko feewi hen ko tawfiq jomiraado ko feewani ko mina sheitan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين